1760 zł. Jeden z tabloidów pisał o zarobkach w okolicach 20 tysięcy złotych plus premie i nagrody. Szef PKW odpowiada, że jego pensja netto to nieco ponad 5 tysięcy. Dodajmy, że do tego dochodzi jeszcze sędziowska emerytura. Harry Potter, lekturą szkolną? Dlaczego nie? Mówi minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Czytanie powinno się kojarzyć z przyjemnością, a nie obowiązkiem, przynajmniej w tym początkowym okresie. Jeżeli bestsellery są bestsellerami, to dlatego właśnie nimi są, że są chętnie czytane. Książka to jest coś takiego, po co się powinno sięgać z przyjemnością, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. Ale oczywiście czytanie w szkole podstawowej jest przygotowaniem do trudniejszej lektury na poziomie ponadpodstawowym. Resort edukacji uruchomił na swojej stronie ankietę, w której pyta o ulubione książki, a minister Kluzik-Rostkowska dodaje, że teraz nie ma czegoś takiego jak lista lektur obowiązkowych w szkole podstawowej i w praktyce uczniowie czytają to, co jest w szkolnej bibliotece. Nauczyciele w szkołach podstawowych zalecają te lektury, które mają w bibliotece. A w bibliotece mają te lektury, które tam już zdążyły się zakurzyć, bo siedzą tam 20, 30, czasem 40 lat. MEN chce w przyszłym roku przeznaczyć 15 milionów złotych na doposażenie bibliotek w szkołach podstawowych i chodzi o kupienie zupełnie nowych tytułów, a nie odbudowanie bazy klasyków. I na koniec tego serwisu ważne dane z Wielkiej Brytanii, dane o imigrantach, którzy urośli do problemu wyborczego numer jeden na wyspach. W ciągu ostatniego roku przyjechało tam prawie 600 tysięcy obcokrajowców. Po odjęciu wyjeżdżających pozostało 260 tysięcy. Co ważne, imigracja z państw Unii Europejskiej rośnie o połowę szybciej niż z reszty świata. Z Londynu relacjonuje Grzegorz Drymar. To woda na młyn eurosceptyków, a szczególnie antyunijnej partii UKIP. Jej przywódca Nigel Farage powiedział BBC, że politycy pozostałych partii nie mogą już zwodzić elektoratu. 5 lat temu próbowali jeszcze udawać, że imigracja i Unia Europejska to osobne kwestie, ale teraz wyborcy zdają sobie sprawę, że mamy otwarte na oścież drzwi dla 500 000 ludzi i żadnej kontroli. Musimy kontrolować liczbę i jakość imigracji, a nie dokonamy tego jako członkowie Unii Europejskiej. Farage zapewnił jednak, że jego partia nie postuluje deportacji imigrantów przybyłych w ramach obecnych przepisów i legalnie osiadłych w Wielkiej Brytanii. Najnowsze dane o imigracji to cios dla premiera Davida Camerona, który w 2010 roku obiecywał wyborcom, że sprowadzi ją do poziomu kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z badań wynika, że Wielka Brytania na imigrantach z Europy zarobiła w ostatnich latach 20 miliardów funtów. Wpłacają oni do budżetu wysp znacznie więcej niż otrzymują w formie świadczeń socjalnych. Ta informacja kończy serwis Trójki. Kolejne wiadomości 17.30. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Awans mają w kieszeni, teraz grają o pierwsze miejsce w grupie. Piłkarze Legii Warszawa dziś spotkają się w Belgii z Lokeren w przedostatnim meczu grupowym w Lidze Europy. Po czterech kolejkach z kompletem punktów są liderem tabeli. Odwrotnie było przed rokiem, wtedy przegrywali mecz za meczem. Metamorfozę tłumaczy obrońca Legii Jakub Rzeźniczak. Wydaje mi się, że przede wszystkim gramy bardzo konsekwentnie i pomimo tego, że czasami mecz nam się nie układa i tych sytuacji sobie jakoś tam zbyt wiele nie stwarzamy, to chociażby było, nie wiem, nawet tutaj z Lokeren u siebie czy w Trabzonie na wyjeździe, to graliśmy konsekwentnie całą drużyną w obronie i wykorzystaliśmy swoje nieliczne szanse. I myślę, że to też jest naszą dużą siłą, że tracimy bardzo mało bramek, a pod bramką rywala jesteśmy bardzo skuteczni. Pewni awansu legioniści mecz z Lokeren rozpoczną o godzinie 19:00. Transmisja w ogólnodostępnym kanale na TVN Turbo. Gdyby znów wygrali, zapewniliby sobie pierwsze miejsce w grupie i co ważne, rozstawienie w losowaniu meczów 1/16 finału. Śledzący Ligę Francuską na pewno pamiętają tę sprawę. Piłkarz Basti Brandao po meczu z Paris Saint-Germain zaczekał w tunelu na Thiago Motę z PSG, wymierzył mu cios głową i złamał nos. Dziś, jako że był to występek kryminalny, sąd skazał go na miesiąc więzienia. Wcześniej władze Ligi Francuskiej zdyskwalifikowały Brazylijczyka na 6 miesięcy. 5 tygodni trwały z kolei wakacje Michała Kwiatkowskiego. Kto by nie chciał tak długiego urlopu? No ale mistrzowi świata długi odpoczynek należał się jak mało komu. Laba się jednak właśnie skończyła. Ten czas spędziłem przede wszystkim, żeby moja głowa dostała trochę tlenu. Sezon kolarski jest bardzo długi, ciągnie się od stycznia nawet do końca października, więc te dni jak najbardziej są potrzebne na spotkanie z rodziną, na odnowienie kontaktów ze znajomymi, z którymi tak często nie mogę się spotkać w trakcie sezonu, więc ten okres jak najbardziej jest potrzebny.

Pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Wyhamować. Minut po 17. Jeżeli mają Państwo świeżo zaparzoną gorącą herbatę, to dobrze, a jeżeli nie, to proszę usiąść bliżej kaloryfera. Zapraszamy do Trójki. Bo moim gościem jest polarnik Mikołaj Golachowski, doktor nauk przyrodniczych, podróżnik, a aktualnie przewodnik wycieczek polarnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic nie pokręciłem. Nie, jeszcze. Jest pan przewodnikiem na biegunie północnym i na biegunie południowym. No nie na samym biegunie południowym, bo na biegunie północnym rzeczywiście tak, natomiast na samym biegunie południowym czyli jeszcze nie byłem. W Arktyce i na Antarktydzie. Tak jest. Kto jeździ na takie wycieczki? No to są ludzie właściwie z całego świata, którzy mają czas, ale też mają pieniądze, bo to nie są zbyt tanie wycieczki. A jakiego rzędu to jest wydatek? Taka, gdybym chciał pojechać turystycznie na biegun północny, to jakiego na rzędu na biegun to jest? Północny sam, to musiałby pan płynąć z nami statkiem, czyli rosyjskim lodołamaczem atomowym. I wtedy taka wycieczka kosztuje od 25 tysięcy dolarów wzwyż za niecałe 2 tygodnie. To ona jest absurdalnie droga. Natomiast wszystkie pozostałe wycieczki, te, które nie wymagają już lodołamacza atomowego, kosztują tak od jakichś 5-6 tysięcy dolarów wzwyż. Ale ten biegun północny wśród bogatych turystów cieszy się jako takim powodzeniem i wiem, no, że ci, którzy już tam dotrą na biegun północny, to obowiązkowa jest runda dookoła wszystkich południków. Tak, tak. To jest jedno z takich dwóch miejsc na świecie, gdzie można właściwie na przestrzeni dosłownie kilku kroków obejść świat dookoła i dużo osób korzysta, czy właściwie wszyscy korzystają z tej okazji. A ten środeczek, czyli biegun, jest tam jakoś zaznaczony szpileczką? Nie, to nie jest tak jak w Tytusie, Romku i Atomku, że można sobie stanąć na tej osi i się człowiek kręci dookoła. Zwykle zresztą sama ceremonia ta biegunowa już nie odbywa się na samym biegunie, ponieważ żeby zsiąść ze statku i sobie pochodzić po tym lodzie, to my musimy mieć dużą krę. A rzadko bywa tak, żeby akurat dokładnie na biegunie właśnie taka odpowiednia kra była, więc gdzieś dopływamy na biegun, znajdujemy na GPS-ie ten punkt 90 stopni, natomiast później szukamy odpowiedniego miejsca, gdzie można by było zejść ze statku i to jak, w jakiś sposób obejść. Zresztą lód ten arktyczny cały czas dryfuje, w związku z tym i tak, nawet jakbyśmy wysiedli dokładnie na biegunie, to za chwilę już będzie po chwili będziemy już gdzieś indziej, tak. Ci ludzie, którzy jeżdżą, to są bogaci turyści, przede wszystkim z bogatych państw zachodu. No, nie tylko, bo Polacy też się zdarzają, aczkolwiek rzeczywiście rzadko. No i więcej jest Amerykanów. Myślę, że tak, że najwięcej jest Amerykanów, ale rzeczywiście są ludzie z całego świata i na przykład proporcjonalnie co do wielkości czy liczebności narodu, to bardzo dużo jest Australijczyków na przykład. Oni bardzo lubią podróżować, chociaż ich jest mało, to zawsze stanowią dosyć dużą grupę. A czego turyści szukają w Arktyce, w tych regionach polarnych? Czy w Arktyce, czy w rejonach polarnych? W Arktyce szukają niedźwiedzi polarnych oraz ci, co płyną na biegun północny, no to chcą po prostu móc powiedzieć, że byli na biegunie północnym. Szerzej, bo znaczy ja jestem laikiem i dla mnie te tereny polarne, czyli i Arktyka, i Antarktyda, no to mają podobny charakter. Nie byłem ani tu, ani tu. Ale wyobrażam sobie, że generalnie charakter jest podobny. No charakter jest w miarę podobny, w sensie, że jest dużo śniegu i lodu i jest dzika przyroda, ale ta przyroda ma zupełnie inne oblicze, dlatego że na północy, tam gdzie właśnie mieszka niedźwiedź polarny, czyli w Arktyce, owszem jest sporo zwierząt, ale przez obecność niedźwiedzia te zwierzęta się boją. Tam zresztą zawsze byli Inuici, tam było, zawsze ktoś na te zwierzęta polował. A na Antarktydzie? Natomiast w Antarktyce jest tak, że tam zwierzęta w ogóle nie mają pojęcia, że powinny się czegoś bać, bo nigdy na lądzie, no poza jakimś tam krótkim okresem, kiedy tam byli łowcy fok, nigdy na lądzie nikt im krzywdy nie robił, więc w swojej ewolucyjnej historii nie zdążyły wykształcić lęku żadnego. I generalnie to jest jak w raju, po prostu ląduje się na plaży i małe foczki, małe pingwinki, wszystko co tam mieszka, przychodzi się przywitać. Ja nie mówię o naukowcach, którzy tam są od wielu lat i badają te ekosystemy, bo oni mają inny kodeks zachowań niż turyści. Zachowują się zupełnie inaczej, po co innego tam jeżdżą. Ale turysta, który już pojawi się, no zostańmy na południu, czyli pojawi się w Antarktyce, ma szansę stanąć oko w oko z dzikimi zwierzętami, czy... No tak, jak najbardziej. I to, czy ten kodeks postępowania jest tam bardzo istotny, bo to jest jeden wielki rezerwat przyrody i tam jest bardzo jednoznaczne, że to zwierzęta mają pierwszeństwo. Natomiast jak najbardziej, jeżeli my sobie spokojnie gdzieś usiądziemy, czy staniemy, to te zwierzęta do nas podchodzą i rzeczywiście te spotkania są praktycznie gwarantowane. A jakie zwierzęta podchodzą? Na przykład, to też trochę zależy od tego, kiedy się pojedzie, ale cały sezon tam się zaczyna od powiedzmy listopada i trwa do początku marca, więc jakoś tak... Mówimy o południu. Mówimy o południu, czyli to, czyli to jest antarktyczne lato. Wtedy tam jest antarktyczne lato. Właściwie od początku sezonu są już dookoła małe słoniki morskie, które bardzo lubią się z ludźmi zadawać, bo nie widziały nigdy ssaka tego typu i chcą się zaprzyjaźnić. I są takie ciekawskie, że są ciekawskie, podchodzą, tylko to są szczeniaki. One mają w głowie to samo, co normalny szczeniak w wieku 2 miesięcy, czyli niewiele. Poza tym, że chcą się bawić i kolegować, tylko tyle, że ważą 200 kilo. No więc to szczeniaki, bo tata, mama to już są liczone w tonach. No nie, tata do 5 ton, a mama tak powiedzmy do 700 kilogramów, także już ma dużo mniejsza. Natomiast na początku grudnia z kolei już jest, zwłaszcza w okolicach Georgii Południowej, to jest taka wyspa tam w tamtej części świata, tam jest pełno z kolei małych uchatek, które też właśnie się rodzą jakoś tak pod koniec listopada, w grudniu i wtedy one przybiegają się z nami witać i to też jest fantastyczne zupełnie. A później, im później w sezonie, tym coraz więcej się robi małych pingwinów z kolei, które też przychodzą nawiązać z nami kontakt. A na północy jest szansa spotkać polarnego niedźwiedzia? Oj tak, jest szansa spotkać polarnego niedźwiedzia, jak najbardziej. Nie przypominam sobie wycieczki takiej, żebyśmy ani jednego nie widzieli, natomiast no oczywiście trzeba się z nim liczyć, bo to jest wielki drapieżnik, władca tych wszystkich krain i on się niczego nie boi. Tutaj BHP jest już inne. Tak, zdecydowanie BHP tutaj obejmuje lornetkę i karabin, no, generalnie. To znaczy lornetkę, na szczęście nigdy nie miałem okazji być w takiej sytuacji, żeby trzeba było strzelać. Tym bardziej, że ja miałbym pewnie wątpliwości, do kogo strzelać, dlatego że niedźwiedź polarny jest chroniony, jest go mało, a turystów jest bardzo dużo, więc wolałbym uniknąć takich sytuacji, w których oni wchodzą w konflikt. Natomiast także ta lornetka to jest to, co nas zabezpiecza. Czyli zawczasu zobaczyć, tak, że zobaczyć, jest, że jest i wtedy nie lądujemy po prostu. No. Mówiłem o etyce naukowców, którzy pracują, zimują na terenach polarnych. Oni wiedzą, jak się zachowywać, a jeśli chodzi o zachowanie turystów, to pan w pewnym sensie jako przewodnik jest odpowiedzialny za tych turystów, żeby nie dokarmiali na przykład tych zwierząt. Tak, to prawda, natomiast no, muszę też przyznać, że niestety naukowcy mają często takie podejście, trochę aroganckie do przyrody. I to jest tak, że czasem jest takie podejście, że ponieważ ja to badam, to mi wszystko z tym wolno zrobić. I na przykład jak robiono takie badania, ile obcych organizmów przywożą ze sobą ludzie odwiedzający Antarktykę, to okazało się, że przeciętny turysta ma na sobie tam 1,5 chyba nasionka obcej rośliny, natomiast przeciętny naukowiec ma 7 tych nasionek. To znaczy, wcale nie jest tak, że naukowcy się zachowują lepiej. Nasionek przywożonych tam. Tak, gdzieś w kieszeniach, w butach, w torbach fotograficznych, tak. Nasionek przywożonych tam, które mogą niestety... To jest takie zagrożenie? No to jest duże zagrożenie, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się klimatu, kiedy już nie jest aż tak trudno tym roślinom się tam zadomowić, to stwierdzamy dużo obcych gatunków. A ktoś to sprawdza? Ktoś przeszukuje pod tym kątem ubrania turystów i naukowców, bo pan ma te ziarenka policzone dokładnie, tak? Że ten turysta miał 7 ziarenek, a tamten naukowiec 12. Odwrotnie. To znaczy naukowiec 7, a turysta 1,5, ale owszem, był taki projekt badawczy parę lat temu, który właśnie liczył, ile tych ziarenek jest, a w tej chwili jest tak, że my po prostu płynąc tam z turystami bardzo dokładnie ich czyścimy. To znaczy zanim wylądujemy w Antarktyce, wszyscy mają szkolenia dotyczące ochrony środowiska, my chodzimy dosłownie z odkurzaczami i po prostu wyciągamy im wszystko z kieszeni, z toreb, żeby na pewno nie zawlekli jakiegoś obcego gatunku. Wylądujemy w Antarktyce, czyli tam się leci samolotem, czy tam nie. Dopływa statkiem? Dopływa się statkiem, wylądujemy, w sensie zejdziemy na ląd. A są tacy, którzy chcą się wykąpać w tamtejszych wodach? Na północy, dajmy na to. I na północy, i na południu zawsze organizujemy coś takiego, jak to się nazywa Polar Plunge. I to jest dla tych wariatów, którzy chcą się... Dla morsów. Tak, wykąpać, ale nie spotkałem osoby, która by żałowała, szczerze mówiąc. To znaczy, to jest rzeczywiście szok dla organizmu, ale zarazem jest to tak euforyczne przeżycie, że wszyscy są zachwyceni tym, że na coś takiego się zdecydowali. Czyli robimy polar plunge, załóżmy. Jak to wygląda? Lądujemy na krze, na jakieś na północy? Na północy wygląda to tak, że na samej północy, czyli powiedzmy na biegunie północnym, to wygląda tak, że dopływamy tam my tym naszym lodołamaczem atomowym, który oczywiście znaczy za sobą... Nie naszym, tylko radzieckim. Rosyjskim, tak, wynajętym przez nas. Który oczywiście zostawia za sobą ślad otwartej wody, prawda? No bo przebił się przez ten lód. Więc później w tym śladzie trochę tam odgarniamy kry, montujemy taką metalową drabinkę, która sobie wisi na tym kawałku stałego lodu, na którym my stoimy sobie. No i ludzie wskakują do wody, do tej otwartej wody. Schodzimy w jakichś specjalnych kombinezonach nie, na tą krę? My jesteśmy normalnie ubrani. To jest tak, jak tam jest temperatura wtedy, to jest w lecie. Temperatura wtedy wynosi, nie wiem, koło zera, może ciut mniej albo odrobinę więcej. W każdym razie nie jest jakoś bardzo zimno. Słoneczko świeci, śnieg biały, czasem, jest czasem ciepło. Słoneczko świeci, ja tam byłem w sumie 6 razy do tej pory i czasem było całkiem naprawdę ciepło. W każdym razie wszyscy stoją normalnie w ubraniach tam przy tym miejscu, gdzie się ludzie kąpią. Ci kąpiący się przychodzą tam ubrani w szlafroki, zakładamy im specjalną taką obręcz na pas i ze sznurkiem, żeby jakby co im się stało, to żeby można było wyciągnąć. Skakują do wody, wrzeszczą głośno. I jakaś rozgrzewka, bo morsy, które kąpią się u nas w Bałtyku, to przed zanurzeniem mają rozgrzewkę, żeby elektrownia trochę rozgrzała ciało. Rozgrzewka jest, ale po wyjściu. Jak już wychodzą, to na ogół ja właśnie jestem tą osobą, która ich częstuje symbolicznym kieliszkiem. Czegoś ciepłego. Czegoś bardzo ciepłego, tak. Ta woda ma inny kolor niż ta, którą znamy tutaj z naszej części świata. Ma inny kolor, ma nieco inną gęstość chyba i przede wszystkim temperaturę. No temperaturę ma dużo niższą, dlatego że ona jest słona, więc ona ma poniżej zera. Jest bardzo, bardzo czysta zwykle i to, także ta przejrzystość wody jest rzeczywiście imponująca. Kolor wody zależy, wie pan, od koloru nieba, od różnych rzeczy, tego, co jest rozpuszczone, więc to różnie bywa. Bywa i taka, jak znamy. Natomiast na pewno jest czysta i na pewno jest zimna. I przeziębień nie było żadnych? Nigdy jeszcze nie zauważyłem żadnych przeziębień. W ogóle w tych miejscach jest na tyle czysto, że można zamarznąć, można sobie coś odmrozić, ale przeziębić to się mało kto przeziębia. Pan Mikołaj, długo jeszcze można by rozmawiać, ale czas goni. Pan Mikołaj Golachowski, biolog i przewodnik po terenach polarnych. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wracając jeszcze, powiedziałem, że te atomowe lodołamacze są radzieckie, rosyjskie oczywiście, choć zbudowane jeszcze w Związku Radzieckim. Czyli... Niektóre to już nie. A w jakiej formie one są? W dobrej? Te lodołamacze atomowe? Tak, w bardzo dobrej formie. Naprawdę to są bardzo imponujące jednostki. Duża przyjemność na nich pływać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Można odejść od kaloryfera. before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed. And I feel quite foolish sometimes when I pray, but my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. It's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful. Już poza anteną pan Mikołaj, kończąc rozmowę, opowiedział o sytuacji, kiedy turysta schodzi w Antarktyce na ląd, a tam milion pingwinów. 300 tysięcy panów pingwinów, obok 300 tysięcy pań pingwinów i jeszcze do tego 300 tysięcy maluchów. I wszystkie patrzą na tych turystów, którzy wylądowali właśnie dopiero co tam. To Trójka. Minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Sławomir Nowak opuszcza Sejm. Kilkanaście minut temu polityk na Twitterze poinformował, że zrzeka się mandatu posła i odpowiednie dokumenty przekazał już marszałkowi. Podkreślił, że nie zgadza się z wydanym się wyrokiem. Warszawski Sąd Rejonowy skazał Nowaka za złożenie 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił drogiego zegarka. Wymierzył mu łączną karę 20 tysięcy złotych grzywny. Sądecki Znachor, podejrzany o udział w nieumyślnym spowodowaniu śmierci półrocznego dziecka, pozostaje na wolności. Tak postanowił Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Uchylił zaskarżone postanowienie o zwolnieniu Marka Haslika z aresztu i przekazał do ponownego rozpatrzenia sądowi niższej instancji. To wszystko na podstawie opinii biegłych lekarzy, wyjaśnia sędzia Bogdan Kijak. Biegli tej opinii potwierdzili istnienie u podejrzanego poważnych schorzeń, natomiast jednocześnie stwierdzili, że podejrzany może przebywać w warunkach szpitala więziennego i z uwagi na tę okoliczność Sąd Okręgowy uchylił to postanowienie. Teraz zadaniem Sądu Rejonowego będzie zbadanie, czy istnieją przesłanki uzasadniające dalsze stosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Na odczytaniu postanowienia pojawili się zwolennicy Znachora. To jest niewinny człowiek. To jest po prostu nieprawda, co coście pisali. Wy mówicie, że on ma krew na rękach. A co się dzieje teraz w jego sprawie? Według prokuratury półroczna dziewczynka zmarła w kwietniu z głodu i wycieńczenia, bo taką terapię rodzicom dziecka nakazał właśnie Znachor. Papież Franciszek nie chce, aby jego podobizna znalazła się na argentyńskim banknocie. Propozycja taka padła parę tygodni temu. Deputowani partii Front Odnowy chcieliby podobizna Jorge Mario Bergoglio znalazła się na banknocie 20 peso, na którym dotychczas widnieje XIX-wieczny dyktator Juan Manuel de Rosas. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przekazał jednak do Buenos Aires komunikat, że papieżowi nie podoba się kult jego osoby. Już wcześniej Franciszek nie dopuścił do tego, by na dziedzińcu kurii arcybiskupiej w stolicy Argentyny stanął jego pomnik. Tyle w skrócie teraz. W Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Organizacja państw eksportujących ropę naftową nie ograniczy produkcji surowca. Obradujący w Wiedniu przedstawiciele 12 krajów OPEC zdecydowali, że ich produkcja nie spadnie. Stało się to m.in. dzięki zdecydowanej postawie Arabii Saudyjskiej przeciwnej zmianom wielkości podaży surowca. Na inną decyzję liczyła m.in. niezrzeszona w organizacji Rosja, w którą mocno uderzają spadające ceny ropy. Po decyzji OPEC teraz cena pikuje o prawie 7%, baryłka ropy kosztuje $72.44. Więcej na ten temat w ekonomicznym Euronecie jeszcze dziś o 18.45 w Trójce. Co drugi Polak uważa, że w nadchodzących miesiącach ceny nieruchomości wzrosną. Wynika tak z międzynarodowego badania Finansowy Barometr ING. Jak mówi Trójce główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, pod względem oceny sytuacji na rynku mieszkaniowym Polacy są umiarkowanymi optymistami w porównaniu do innych krajów. W ciągu ostatnich 3 lat wzrósł odsetek osób, które spodziewają się wyższych cen nieruchomości, ale gdy porównamy się z próbą 14 krajów, które badaliśmy, jesteśmy dosyć ostrożni. Są kraje o wiele bardziej optymistyczne, szczególnie kraje niemieckojęzyczne, Wielka Brytania, Holandia, w której wystarczyła stabilizacja cen po wielu latach spadków, aby teraz spodziewać się odbicia. Analitycy rynku nieruchomości uważają, że ceny mieszkań w Polsce nie powinny rosnąć. Wciąż jest miejsce na stabilizację albo pewien niewielki spadek cen, dlatego że popyt na kredyt stabilizuje się. Polacy są dosyć ostrożni z uwagi na to przejściowe spowolnienie gospodarcze. Programy wspierania popytu na kredyt nie działają zbyt skutecznie, a deweloperzy mają miejsce na opuszczanie cen, co widać chociażby po wysokości marż. Więcej na ten temat na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Przedsiębiorcy uskarżają się na nieprzystające do realiów gospodarczych przepisy kodeksu pracy. Jak zaznacza prezydent Organizacji Pracodawców RP, Andrzej Malinowski, nasz kodeks obchodził niedawno 40-lecie istnienia. On jest wprawdzie po różnego rodzaju liftingach, między innymi wynikających z przepisów unijnych, tylko problem polega na tym, że przede wszystkim on powinien być dostosowany do potencjału polskiej gospodarki. Andrzej Malinowski dodaje, że dzisiejsza struktura polskich przedsiębiorstw jest zupełnie inna niż w momencie, kiedy kodeks pracy był tworzony. Dlatego byłoby najlepiej, gdyby napisano go od nowa. Sprawdzamy, jak kończy dzień warszawska giełda papierów wartościowych. Na zielono WIG 20 32% na plusie, WIG 33% na plusie, a obroty niewielkie ponad 490 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,47 zł, euro 4,17 zł. Dolar jest po 3,34 zł, funt brytyjski kosztuje 5,26 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje $1,189. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Noc w miarę pogodna, ale zimna, od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro rozpogodzenia i zimno. Na wschodzie minus 5, w Warszawie minus 1, w Poznaniu plus 1 i na krańcach zachodnich plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów.

niebieskich to jest też 5 i tu właśnie jest cała dziesiątka i one są tak podzielone na pół. Mnożenie i dzielenie już jest bardziej skomplikowane. Łączone działania, czyli na przykład przemnożenie, odjęcie i dodanie, bo takie działania również były przeprowadzane na tego typu liczydłach, są już bardzo skomplikowane, trzeba mieć bardzo dużą wprawę. Księgowy miał tylko do dyspozycji liczydło, a prowadził księgi, robił bilansy, to się dało jakoś. Oczywiście, że się dało. Księgowi starej daty pracowali na liczydłach i wszelkie podręczne rachunki prowadzili, tylko że wtedy i bilanse były trochę prostsze. Rachunkowość była mniej skomplikowana. Nie powiem pani, jak na tym mnożyć. No, można na przykład podzielić 761 przez 13. Musimy zadać liczbę 700. To jest liczba jednostek, to jest liczba 10. Nasze 13 zachowujemy w pamięci. Dolna część jest przeznaczona na zapis dzielnej lub wyniku dzielenia. I teraz tak, odejmujemy kolejno 2 razy po 130, czyli 13 razy 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W dolnej części w rzędzie dziesiątek ilorazu zapisujemy ten wynik, przesuwając w lewo 2 koraliki. W górnej części pozostała nam rzeczywiście zapisana wartość 501, czyli zgodnie z prawną raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu 1. Kolejne odejmowanie wymaga zamiany jednej setki na 10 dziesiątek i odejmowanie można kontynuować za każdym razem, czyli to dzielenie polega na kolejnym odejmowaniu kolejnych wartości. Nie, co ja będę tutaj głowę mamać? Tam, to dla amatorów. Dla profesjonalistów to proszę pani jest kalkulatorek. Jeszcze ciekawostka, w czerwcu tego roku Uniwersytet Wrocławski już po raz 9 zorganizował zawody w liczeniu na liczydłach dla uczniów szkół podstawowych. A liczydło do trójki przyniosła dziś Magdalena Karczewska. Audycja popołudniowa już za chwilę, Puls. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co 2 tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór, a w Pulsie pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, profesor Małgorzata Fuszera. Dobry wieczór, pani minister. Dobry wieczór. Z danych MSW wynika, że o ponad 50% wzrosła w tym roku liczba zatrzymanych osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Od stycznia do września mamy 10 tysięcy zatrzymań, rok wcześniej 6,5 tysiąca. Mhm. Czy to znaczy, że mamy więcej przemocy wokół nas? Czy lepiej tę przemoc wykrywamy, czy lepiej wykrywamy sprawców tej przemocy? Najczęściej mówi się o tej drugiej możliwości, o której pan redaktor wspomniał, to znaczy, że jest więcej zgłoszeń i więcej większa wykrywalność przemocy, chociaż trzeba powiedzieć, że to jest, ponieważ mówimy tutaj przede wszystkim o przemocy domowej, to, że to jest taki rodzaj przestępstwa, który ma największą tak zwaną ciemną liczbę, jedną z największych ciemnych liczb. Co to znaczy ciemna liczba? No, ciemna liczba oznacza liczbę przestępstw, które są naprawdę popełnione, a nie są nigdzie zgłaszane. No i właśnie takie przemocowe przestępstwa, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że przemoc nie jedno ma imię i to jest także przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna, to ta wykrywalność i zgłaszanie, no to jest jakiś wierzchołek tego, co się tak naprawdę dzieje w społeczeństwie. No, z tych raportów wynika też, że to zgłaszanie się następuje nie od razu. Bardzo często po latach. 4,5 roku to jest ten czas, kiedy następuje zgłoszenie się ofiary przestępstwa nierzadko. Tak, to w przypadku znęcania się, bicia, to jest długi czas, dlatego że bardzo często ofiary, a także otoczenie próbuje przekonać ofiary, że to jest taka pojedyncza sytuacja, to się tak zdarzyło, to się nie powtarza często, to jeszcze nie jest tak źle. Właściwie jest bardzo dużo takich oddziaływań otoczenia społecznego ofiar, które przekonują ją, żeby jednak została z oprawcą, mimo że to jest dla niej straszne i rujnujące. I tutaj jeden z takich strasznych mitów i stereotypów, które właściwie w ostatnich latach nauka bardzo rozbija, to jest taki mit, że który często same ofiary, kobiety mówią w taki sposób, że jestem z nim, że on się nade mną znęca dla dobra dzieci. No bo on się na przykład nad dziećmi nie znęca, tylko nade mną, prawda? W związku z tym, no, rodzina powinna być pełna. Ja chcę zwrócić uwagę, że w tej chwili się bardzo wyraźnie kładzie nacisk na to, że dziecko, które jest świadkiem przemocy, tak naprawdę jest ofiarą przemocy. Że to nie jest tak, że ono przez to, że nie jest bite w tym momencie, nie jest ofiarą przemocy. W jaki sposób to się później ujawni w jego życiu, to jest sprawa, która się dopiero okaże za jakiś czas, ale że to ma ogromny wpływ na całe życie takiej osoby, później też jako dorosłej, to nie ulega żadnej wątpliwości. No, trwa kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i otwierając tę kampanię, mówiła pani, że to sprawcy przemocy powinni się wstydzić, a nie ofiary. No, tymczasem życie przynosi na przykład taki przypadek jak ten z Jarocina, gdzie mężczyzna podejrzany o najpierw upajanie swojej 12-letniej córki alkoholem, a potem pobicie jej matki, nie trafia do aresztu. Co więcej, prokurator stosuje dozór policyjny i zakaz spożywania alkoholu. Efekt jest taki, że mężczyzna wraca do mieszkania, a matka i jej córka trafiają do specjalnego ośrodka. No właśnie, to jest ten najgorszy rodzaj praktyki, który się zdarza. Zdarza jeszcze bardzo często. I właściwie trzeba powiedzieć tak, że od lat tak mniej więcej 70. XX wieku, kiedy w pierwszych krajach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zaczęto mówić o ogromnych rozmiarach przemocy i o tym, że to jest mit i stereotyp, że to się zdarza komuś innemu, gdzieś tam, osobom, które są na przykład bezrobotne albo słabo wykształcone, o tak zwanej niskiej kulturze. Właśnie wtedy zaczęto ujawniać fakt, że to się zdarza w każdym środowisku, niezależnie od grupy społecznej, o której mówimy. No i że to ma właśnie, jest niesłychanie rozpowszechnione. I pierwsze sposoby pomocy ofiarom wyglądały tam trochę tak, jak w Polsce, w taki sposób tak zwany naturalny. To znaczy, że ofiary uciekały i żeby miały gdzie uciec, sąsiadki udzielały gościny w swoich domach ofiarom. No, ale my mamy dopiero taki środek zapobiegawczy. Zaczęto, zaczęło się zwracać uwagę na to, że ofiara no nie może być tą ofiarą podwójną, prawda? Że w ogóle nie wolno nam myśleć w takich kategoriach, że mamy jej tworzyć miejsce, gdzie ona ucieknie. Musimy myśleć w takich kategoriach, jak jej bezpieczeństwo w tym miejscu, w którym jest zapewnić. No właśnie, przepisy pozwalają na to, żeby stosować środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Tak to jest ujęte w prawie. No ale tymczasem, powołując się na ten przypadek z Jarocina, wicemarszałek Wanda Nowicka pisze do prokuratora generalnego i zwraca uwagę, że rzadko stosuje się, jeśli w ogóle stosuje się ten bardzo środek rzadko zapobiegawczy. To jest troszeczkę częściej niż w poprzednich latach, także to z roku na rok troszkę rośnie liczba tego rodzaju rozstrzygnięć, ale rzeczywiście jest to zdecydowanie za rzadko. No i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że my tu w tym momencie mówimy o tym właśnie tej typie przemocy, o której najczęściej się mówi, czyli właśnie o biciu. Natomiast ogromny też problem jakby ze zrozumieniem natury przemocy seksualnej i reakcji na przemoc seksualną wynika między innymi stąd, że to też nie są przypadki od razu zgłaszane. I bardzo często jest tak, że poddaje otoczenie, poddaje wątpliwość fakt, czy naprawdę mamy do czynienia z przestępstwem, jeżeli kobieta na przykład zgwałcona natychmiast nie przybiegła, prawda, o tym powiedzieć, tylko po jakimś czasie. I to przez osoby, które się nie znają na sprawie, tak zdroworozsądkowo jest interpretowane w taki sposób, że no może ona się zastanawiała, prawda, czy to na pewno był gwałt, skoro od razu nie przyszła tego powiedzieć. Natomiast wszystkie osoby, które się tym zajmują, zwracają uwagę na to, że to jest tak głęboka trauma, że najpierw ofiara musi sobie jakoś poradzić z tą traumą, a dopiero później, po pierwsze, stara się zapomnieć, stara się wyprzeć takie doświadczenie. To jest często towarzyszy przemocy w tak zwanych więzach, czyli wtedy, kiedy zło spotyka nas ze strony najbliższej osoby i dopiero po przepracowaniu tej traumy przychodzi taki moment, że można zgłosić to gdzieś na zewnątrz. Ale ten nakaz opuszczenia mieszkania, w którym jest się razem z ofiarą, jest stosowany rzadko, bardzo rzadko, dlatego że, no właśnie, śledczy o nim nie pamiętają, nie wiedzą, jest źle skonstruowane prawo, czy dlaczego? Myślę, że tutaj przede wszystkim jest bardzo słaba praktyka, polegająca ciągle na niezrozumieniu tego, że tutaj musimy rzeczywiście interes ofiar przede wszystkim brać pod uwagę. I to jest często myślenie w kategoriach interesu sprawcy. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz Iza Jaruga-Nowacka mówiła o tym w różnych politycznych gremiach, także w parlamencie, to pytanie było takie i to padło na sali sejmowej polskiej, czy chcemy zaludnić dworce w Polsce mężczyznami. Ja zwracam uwagę na to, że to w ogóle w tym stwierdzeniu było założenie, prawda, że to jest, ma ogromne rozmiary, no i że my powinniśmy reagować tak, żeby ci sprawcy mieli gdzie mieszkać, w ciepłych domach, no a ofiary, trudno, no są wydane w ręce katów. Także na szczęście to też pokazuje, jak długą drogę przeszliśmy, prawda. Teraz jednak nikt by się nie odważył tego rodzaju stwierdzenia chyba powiedzieć w polskim parlamencie, chociaż takie lekkie pseudożarty, także dotyczące przemocy, spotykam niestety i to jest sprawa tragiczna. Ja bym bardzo chciała, żeby w ramach tej akcji, tych dni przeciwko przemocy, bardzo wyraźnie było oczywiste, że całe społeczeństwo stoi po stronie ofiar i przeciwko sprawcom. I przy okazji tych dni minister sprawiedliwości mówi, że do walki z przemocą konieczne jest dobre prawo. My mamy dobre prawo, żeby walczyć z przemocą? No, oczywiście tutaj sprawa konwencji musi się pojawić, dlatego że konwencja w kilka ma takich postanowień, które by to prawo ulepszyły, ale też wciąż pani wierzy, czy wciąż ma nadzieję, że konwencję uda się ratyfikować no najdalej za 2 tygodnie, bo mówiła pani, że w tych 16 dniach kampanii to się troszeczkę w tej chwili o tyle przedłużyło, to znaczy w tym 16 dniach się nie uda ratyfikować, dlatego że jeszcze nie ma opinii ekspertów. No tu niestety to, co się wydarzyło, to jest to, że eksperci piszą kolejne opinie, powinni je oddać do 24 listopada, czyli termin już minął, no ale rozumiem, że troszeczkę się tylko spóźnią. No być może sprawa nie jest wciąż oczywista, jasna i prosta do napisania tych ekspertów. Może nie prosta, ale jest oczywista. Ale dziwi się pani posłom także Platformy Obywatelskiej, którzy o te opinie ekspertów, konstytucjonalistów poprosili. Tak, dziwię się, dlatego że jest taka opinia konstytucjonalistów. Ja ją do wszystkich rozesłałam. W związku z tym, no oczywiście zawsze możemy pytać, jeszcze jak znajdziemy jakichś konstytucjonalistów kilku w Polsce, to zawsze możemy przedłużać proces, wracając się do jakichś kolejnych. No ale o taką opinię poprosił na przykład Jan Wincent Rostowski, były minister, były wicepremier polskiego rządu. To nie jest zastanawiające dla pani? Dla mnie to jest zastanawiające w ogóle, że poproszono o tę ekspertyzę. Zresztą sami mężczyźni je piszą. Też mi się wydaje, że tutaj nie ma równego traktowania. A te, które były pisane na pani zamówienie, to były przez mężczyzn? Ja już je, tak, tak. Tylko przez konstytucjonaliści częściej to są chyba mężczyźni, ale no tak się ułożyło. I to pani minister Kozłowska-Rejewicz zamówiła u mężczyzn tylko? Ja teraz nie umiem odpowiedzieć, czy to było na jej zamówienie, które były na jej zamówienie, które na zamówienie Sejmu, bo to jest cały szereg ekspertyz, ale rzeczywiście to są męskie ekspertyzy. W większości spraw, w sprawach kwot też ja byłam bardzo późno powołana jako ekspertka. To co zmieni ta konwencja, jeśli już zacznie obowiązywać? Konwencja kilka rzeczy zmieni. I oczywiście ja tutaj na przykład to, że będziemy musieli wprowadzić telefon całodobowy dla ofiar, że dziecko, które jest świadkiem przemocy, będzie też uważane za ofiarę przemocy, że policja, zanim nastąpi decyzja Sejmu, będzie miała prawo na określone dni i to będzie w zależności od aktów wykonawczych, a zwykle to się na świecie od 14 do 30 dni stosuje, będzie mogła właśnie ten nakaz wydać natychmiastowy. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć przy okazji, że ja zwracam się w tych dniach do wszystkich sił możliwych, żeby wspierały walkę z przemocą i między innymi napisałam listy do wszystkich zwierzchników kościołów, żeby włączyli się do walki z przemocą w taki sposób, który jest właściwy dla kościołów. I nie tylko się zwróciłam z listami, na niektóre już dostałam odpowiedzi, bardzo miłe i bardzo przychylne, ale będę się też spotykała ze zwierzchnikami kościołów, z którymi chcę o tym porozmawiać, jakie tutaj wspólne działania są możliwe. Dlatego, że wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, że najważniejsze jest dla mnie teraz, żeby przekaz był jasny. Potępiamy sprawców, stajemy po stronie ofiar, nie ma tutaj żadnych wątpliwości i robimy to wszyscy. wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w kościołach, w szkołach, na uniwersytetach, w radio, w miejscu pracy, w rządzie, w parlamencie, wszędzie. A 5 grudnia pójdzie pani w marszu Pant? Chyba nie będzie mnie w Warszawie, ale jeżeli będę, to na pewno tak, dlatego że to jest jeden z takich sposobów też pokazania solidarności z ofiarami przemocy. A czemu pandy? Dlatego, że to podobno w slangu policyjnym oznacza kobiety z podbitym okiem. To jest takie bardzo tragicznie ironiczne określenie trochę, ale ja myślę, że jeżeli ktoś właśnie w taki sposób lekceważący trochę jest nazywany, tak przez wszystkich, no na przykład przez organy ścigania, to sposób solidarności, jaki możemy tutaj pokazać, to jest taki, żeby pokazać, my też należymy do tej grupy, my też te osoby wspieramy. Może nie dlatego, że nas akurat przemoc fizyczna dotyka, ale my jesteśmy po stronie tych, którzy są bici i właśnie z jednoznacznym potępieniem tych, którzy są sprawcami. Za dużo jest tak naprawdę lekceważenia tego, za dużo jest przyzwolenia na stosowanie przemocy. Później się dziwimy, że jest przemoc w cyberprzestrzeni czy przemoc w szkole. To się wszystko z tego bierze. Profesor Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. I ja bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce. Wchodziłam w świat książek w taki sposób, że jeszcze nie wiedziałam, że one służą do czytania. Urzeka stylem, językiem i tematyką. Niedawno opublikowaną powieść, Księgi Jakubowe, pisała 6 lat, właściwie odcinając się od świata. Ale powróciła i to w wielkim stylu. A dziś pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja spontaniczna reakcja i pomysł pisania książek jest odpowiedzią jednak na jakąś zewnętrzną traumę. Benefis Olgi Tokarczuk dziś o 19:05. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu.